Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hofman. 10 marca zmarł Karl Wallinger, jeden z najznamienitszych muzyków walijskich ubiegłego stulecia. Mike Scott z grupy The Waterboys stwierdził, że to jeden z najlepszych instrumentalistów, muzyków, z jakimi kiedykolwiek się zetknął. Ale wróćmy do początków. W roku 1983 Karl Wallinger odpowiedział na anons Mike'a Scotta z The Waterboys i w efekcie został przyjęty do zespołu, mimo że Scott szukał raczej gitarzysty niż pianisty. Karl zadebiutował na płycie A Pagan Place z roku 1984, a zakończył swoją współpracę z zespołem po albumie This Is The Sea z roku 1985. Mike Scott rządził w The Waterboys w sposób autorytarny i pomysły Wallingera nie były dla niego szczególnie istotne. Karl miał już sporo autorskich kompozycji na koncie, więc jego pierwsza płyta pod szyldem World Party ukazała się już na początku roku 1987. Down, chain you down. color blues for me, and you can keep all the rest. I've been carrying these bags for 100 miles. I've been living in my penthouse. I've been asleep by my time. Well, there's a hole in the dam where the power. Where they keep all the darkness you need. someone's round here asking questions about someone who looks like you. I said, I don't know where you are. Sounded like he was gonna be back someday. So I told him where. Za nami cztery utwory z płyty Private Revolution World Party, ale jeszcze gwoli formalności dodam, że przywitałem się z Państwem utworem Don't Bang the Drum, jedyną wspólną kompozycją Mike'a Scotta i Karla Wanigera. Utwór znalazł się na płycie The Waterboys' This is the Sea. A wracając do Private Revolution, tytuły All I Really Want to Do, oczywiście utwór z repertuaru Boba Dylana, a później It's All Mine, Ship of Fools, największy przebój World Party w tym wczesnym okresie działalności i All Come True. Tak jak wspomniałem, płyta ukazała się w roku 1987 i całkiem nieźle radziła sobie na listach przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wśród gości zaproszonych do nagrania Private Revolution byli m.in. koledzy z The Waterboys, Anthony Thistlethwaite i Steve Wickham, a także Sinead O'Connor, której Wallinger pomagał we wczesnej fazie pracy nad płytą The Lion and the Cobra. W roku 1980 ukazał się album Goodbye Jumbo, bardzo beatlesowski w brzmieniu, zwłaszcza wokali, zresztą głos Karla momentami łudząco podobny do Johna Lennona. Ta płyta wylansowała też kolejny przebój World Party, Way Down Now. Piosenka spędziła aż 5 tygodni na amerykańskiej liście przebojów niezależnych. I'm

Give a little bit, fantastyczny utwór Ain't Gonna Come Till I'm Ready, a mało popularny niestety. Wcześniej Way Down Now, When the Rainbow Comes i Put the Message in the Box. Wszystkie utwory z albumu Goodbye Jumbo. Rok 1992 stał się przełomowy dla Wallingera, bo trzeci album World Party dotarł prawie na sam szczyt, bo do drugiego miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Bang to tytuł tego wydawnictwa, a piosenka Is It Like Today do top 20. Just a day. Oh. Is It Like Today, Sooner or Later, Hollywood i All I Gave. Ten ostatni utwór również spory przebój, też na listach w Anglii radził sobie całkiem nieźle. Na czwarty album World Party czekaliśmy do roku 1997, a płyta Egyptology przyniosła największy przebój w dorobku Wallingera, choć w wykonaniu innego artysty, bo Robiego Williamsa. My posłuchamy wersji podstawowej, czyli oryginalnej. Piosenkę na pewno Państwo znają.